Honeypreet is back again. New Hajar Vison by Prince Verma and Sahil Marya. बेबे का चाय कसम खुआ ले बाबू की, तेरे बिना मेरी रात कटे ना बात मेरे या काबू की। पाट का गमाना खाली हो गया समाना, गणेश जी सा लेवे लोग बात है मार गिर डाक। कोई कवर कनेडा बात गई रे लद्दाख, तेरे हाथ में रिमोट तू दबा दे बटन, फिर दुनिया की दोबारी ते लाग जा फटन। मेरी बुद्धि का यो नट भी रह हो गया था हैंग, तने दो तीरे हां देती नाम म्या की गैंग। मेरा बैठ गया था खूब जबे होई किडे नैप, तू कदे भी रह तेरा मेरा वो है नहीं गैप। यू पेट ले तू एक लीरे कटे जांगे पाप, ये बैठ करने खोप चे मैं करें तो नुजा पिए, करें तो नुजा पिए।